نموذج نموذج örnek. قال المتنبي متنبي dedi. يصف وصف diyor دخوله رسول للرومي Rum elçisinin girmesini vasıflıyor. Ala seyfi devleti seyfi devletin yanına Rum elçisinin girmesini vasfediyor. Ve akbele yemşi fil bisati fe madera ilel bahri el bahri çiz altını yes'a em ilel bedri yertaki ve akbele yöneldi yemşi yürüyerek yürüyor fil bisati o halının halıların üstünde yürürken yöneldi fe madera bilmiyor bilmedi İlel bahri denize mi yes'a koşuyor em yoksa ilel bedri aya mı dolunaya mı yertaki yükseliyor. Evet cevabı verelim. Şübbiye teşbih edildi seyfü devleti. Seyfü devle burada teşbih edildi. Neye teşbih edilmiş seyfü devle? Bil bahri denize. Bi cami'il ata denizde cömertlik yapıyor Seyf-i Devle'den. Thumme stu'ira lafzu dallu alel müşebbehi bihi. Müşebbebi olan lafız ki bahır. Buna delalet eden lafız kullanıldı. Ve huvel bahru o bahır. Lil müşebbehi müşebbehi için. Ve o Seyf-i Devle. Ala sebilil isti'ara et tasrihiyye. İstare-i musarraha tarikiyle. Vel karinetu. Buradaki karine nedir? Ve akbele yemşi fil bisati. Tamam. Fedeme ve akbele şiirde ve akbeledir. 2. Şübbiye seyfü devleti, seyfü devlet teşbih edildi bil bedri dolunaya bi cami'ir rif'ati yükseklik illeti ortak yönüyle. Ve cişebe nedir? Ortaklık. Thumme stu'ira lafzu dallu alel müşebbehi bi. Müşebbehi bi'ye delalet eden lafız istiare edildi. Ve huve el bedru. O da bedri lil müşebbe müşebbe. Ve huve seyfü devle. O da seyfü devle müşebbe. Ala sebilil isti'areti taslihiyye. Ve el karinetu. Yine karinedir. Ve akbele yemşi fil bisati. Tamam. Peki. Vasafe e'rabiyyun ehan lehu. Bir e'rabi bedevi kendisine ait olan kardeşini vasf ediyor, niteliyor. Fekale şöyle dedi. Kâne ehî yakri el ayne cemalen vel üzne beyanen. Kâne ehî benim kardeşim oldu yakri ziyafet sunuyor. Ne demek? İkram ediyor. Faydalandırıyor el ayne gözü cemalen güzellikle vel üzne kulağı da beyanen beyan ile. Kulağa açıklama, göze de güzellik sunuyor benim kardeşim. Şübbiye teşbih edildi ne? İmta'ul ayni. İmta intifa. Tamam mı? İmta'ul metalandırmak. El ayn gözü yani. Gözü faydalandırmak. Bil cemali. Cemal ile güzellikle daha. Ve imta'ul üzni. Kulağı da faydalandırmak. Bil beyanı beyan ile. Yani kulağı güzel şeylerin anlatılmasıyla faydalandırmak. Gözü güzellikle faydalandırmak benzetildi. Müşebbe. Nereye benzedi? Bikra eddayfi bak. Yakri diyor. Halbuki yakri değil. Yumti'udur yani. Yumti'u. Yukrimu. Değil mi? Yakri neyin yerinde kullanılmış? Yumti'un yerine. İmta'ın yerine kullanılmış. Yani. Anlaşıldı? Evet. İmta müşebbe. İkra, kıra. Kara yakri kıra. O nedir? Müşebbe bi. Peki. Bir kıra kıra. Kıra dayfi. Kıra dayfi ne demek? Yani kıra dayfi misafire ikramda bulunmak. Tümme stukka minel kıra. Kıra mastarından türetildi bir. Evet ne türetildi? Yakri fiil muzareti bir mana yumti'u. Yumti'u. Fiil muzaresinin yerine. Ala sebilil isti'ar tasrihiye istari musarrahiye. Ama bu asliye değil tebaiyedir. Niye? Çünkü müştak. Tamam mı? Musta'ar olan lafız müştak olursa ne oluyor? İstare tebaî oluyor. Vel karinetu buradaki karine cemalen ve beyanen lafızlarıdır. Ve kâle teâlâ alâ lisâni Zekeriya. Zekeriya'nın dili üzerine Cenab-ı Allah buyurdu. Rabbi inni ve henele azmu minni ve işte'alâ râsü şeyben. Kafa yandı diyor. Kafa yanar mı? Odun yanar. Bak, demek ki ne var? İstare var. Şübbiyer ra'su baş benzetildi bil vekudi vekuda tutra. Ateş yakılan şey odun, kömür neyse. Er ra's bak müşebbe zikredilmiş. İstare ne olacak? Mekniye. Tamam. Thumma hudife el müşebbehu bi. Yani vekut hasfedilmiş. Var mı vekut? Ve işte'alel ra'su diyor. Baş. İşte'al vekutta olur. Yakılan, tutuşturulan şey de olur. Kafada olma. Onun lazım. Ve rumize ileyhi ilel müşebbehu bi şeyin min levazimihi. Ve huve işte'ala. O da işte'alet. Ala sebilil istiaratil mekniye. İstare-i mekniyedir. Vel karinetu isbatul işte'ali. Evet, karine ise işte'alin ispat edilmesidir. Neye? Lirrasi rase. O ne oluyor? İstare-i tahiliye. Zalike-i isbat, istare-i tahiliye. Anlaşıldı? Ve kâle e'râbiyyum fil medhi. Fulânun yermî bitarfihi haythu eşâral kerem. Fulânun falanca yermî, yöneliyor bitarfihi gözüyle. Ha böyle gözüyle yöneliyor. Haythu eşaral kerem. Kerem nereye işaret ettiyse. Kerem yani insan. Kerem işaret etmez ki, insan işaret eder. Cömert adam nereye? Nereye ona gösterirse, tamam mı? Cömertlik kendisinde yerleşmiş olan insan nereye işaret ederse adam gözüyle oraya bakıyor. Ne gelecek? Şimdi burada İşaret etmek kimin özelliğidir? İnsanın. Kerem'in değil. Ha, demek ki o zaman kerem insana benzetilmiş. Bak, müşebbe zikredilmiş. Müşebbe-i bihin lazımıyla ne yapılır? İşaret edilmiş ona. Değil mi? Şübbiyel keremu bi insanin. Kerem insana benzetildi. Sümme hudife varrumize ileyhi bi şeyin min levazimihi. Onun lazımı bir şeyle o. Müşebbehu biha ne yapıldı? İşaret olundu ve hu eşara. O da eşaradır. Ala sebilil istiaratil mekniye. Vel karinetu. Karine dedi. İthbatul işareti lil kerami. İşaretin kereme ne yapılması? İşaret edilmesi. Evet. Bu burada kalsın. O temrinatı da okuyacağız. Abi. Bir temrinat da okuyayım. Ondan sonra gerisini yaparsınız. Tamam? Hadi.